Karlendítő embereket fotózott a Telex a Mi Hazánk majálisán. A párt a Bikás Parkban tartott majálist, majd a lap egyik fotósa észrevette, hogy nem sokkal felettük a dombon katonai jellegű ruhában állnak emberek egy csoportképhez. Egy angyalos címeres zászlót tartottak, és többen karlendítésbe kezdtek. Erről a lap cikkében fotót is lehet látni. A karlendítésről Novák Elődöt is megkérdezték, aki azt mondta, szerintem nem ez a legnagyobb dolog, hogy ki lendít kart, ki nem lendít kart. Nem foglalkozunk ezzel, jól érezzük magunkat. Ha valaki egy kicsit felöntött a garatra, már-már polgárpukkasztó jelleggel ezt tartotta fontosnak megcsinálni, hát szíve joga. Közös majálist tartott Budapesten a Városligetben a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd. Dobrev Klára szerint ma, 20 évvel a csatlakozás után Magyarország Európa szégyenpadján ül. Nálunk romlott leginkább az oktatás, az egészségügy, a nyugdíjasok helyzete és a keresetek is. Pedig rengeteg pénz érkezett 20 éven át Magyarországra, ám ezt a pénzt Orbán rokonsága ellopta. Dobrev szerint erről is szól június 9-e, hogy ezt engedik-e tovább az emberek. Mert egy erős Európa meg tudja védeni az országot a korrupt kormányától, és megvédi állampolgárait. Teljes titokban tartott egy zárt körű városligeti majálista Fidesz, amelyen Szentkirályi Alexandra, a párt főpolgármester jelöltje élesen bírálta a Gyurcsány karácsonyféle majálist, mondván, hogyan volt arcuk abba a Városligetben ünnepelni, amelyet az Orbán kormány újított fel. Szentkirályi néhány nappal ezelőtt fűkazát ragadott, és Kőbányán levágott néhány négyzetméternyi gazt, jelezve, hogy Karácsony Gergellyel ellentétben ő megoldja a problémákat. Megnéztem ezt a fotót a Karlendítoszról, és három ember a hátsó sorban úgy tűnik, hogy megbeszélte, hogy ezt szeretné csinálni, és maradék olyan 25 beleértve egy 5 éves gyereket, pedig nem tud róla, mert ők meg háttal vannak a beállításon. Persze kétlem, hogy egyébként összevesznének ezen a mozdazaton így világnézeti tekintetben. A terepszínű gatyákat elnézve, meg ott ugye az egész felszerelésük, meg öltözködésük. Én nem láttam egy nadrágot se. Én láttam a fotót, elég náciknak tűnnek, de ez most igazából tök mindegy, mert Novák Előd viszont teljesen liberálisan reagálta le a dolgot, tehát részéről ez beleférni. Ez baj, ez viszont baj. Nem, de hát Lipsik, tehát hogy ez egy ilyen párt, itt ezt is lehet csinálni. Alapvetően ő nem ért ezzel egyet, de hát ez van, most nem szólhat bele, hogy a támogatói. Csak akkor a Novák Elődnek van-e keresnivalója ezeknek az embereknek a támogatásában vagy rajongásában? Tehát döntsék már el, hogy ez a társaság, ez az ő szavazótáboruk, vagy nem? Oszi, értsed az iróniát. Novák Előd az nem liberális. Nem fog elhatárolódni ettől soha. Novák Előd az annak a kuruc infónak. De magyarázkodik. Nem magyarázkodik. Novák Előd annak a kuruc infónak volt a főszerkesztője, persze nem hivatalosan. Hivatalosan semmi köze nem volt hozzá, csak éppen mindenki tudja, hogy a Novák Elődnek a műve, meg a honlapja a kuruc info, ahol volt egy olyan kattintási aloldal, hogy zsidó bűnözés, volt egy olyan cigány bűnözés, hogyha jól emlékszem. Hát a Novák Előd egyáltalán nem magyarázkodik, ahogy itt látom. Igen, de közben... Hogy a Novák Előd az szórakozik. Novák Előd az szórakozik, az trollkodik, élvezkedik. Hát hozzá is teszi, hogy polgárpukkasztó jelleggel. Polgárpukkasztó, mert ez tulajdonképpen a polgárpukkasztás, ami igen, itt zajlik. Igen, persze, hát figyelj, egy kalendítés az polgárpukkasztás. De a polgár az pukkadt tőle, de valójában szerintem, ha valaki jól berúg, és egyébként nagyon szélső jobboldali, és egy rendezvényen van, akkor nem azt fogja mondani, hogy ha, bosszantsuk föl őket azzal, hogy fölemeljük a kezünket, mintha kapaszkodnánk a BKV-n, hanem azt mondja, hogy most végre önmagam szeretnék lenni. Itt legalább szabadon engedhetem, amit gondolok. Ez egyrészt teljesen rendben van, hogy ennek a pártnak van egy ilyen támogatói rétege. Nem minden Mi Hazánkos náci, de a náciknak egy része Mi Hazánkos, mert ő bennük látják azt, aki tudjátok, ezt a klasszikus értékrendet tudja képviselni, kicsit militánsan, olyan harcosan odaáll, és akkor végre nem globalista, meg nem mit tudom én. Mm-hmm. Oké. Csak hogy ő meg ezt nem vállalhatja fel. Tehát itt az a nehéz az egészben, ahogy erről magyarázsz, hogy folyamatosan érzed, hogy nem mondhatja azt a saját támogatóinak, hogy na gyerekek, ezt nem lehet, mert mi mégiscsak egy európai párt vagyunk, egy mit tudom én. Ilyen nálunk nincs. Oda kell, hogy kacsincson, de úgy, hogy mi ne vegyük észre. És ez kellemetlen, ez tök szar. Tehát, hogy nem mondhatja ki, hogy igen, nekünk ez oké, belefér, mi a baj vele? Na, Novák Előd mindig is ez a sunyi alattomos fasiszta volt, aki, tudod, letagadja, hogy ő szerkeszti a meg ő vezeti a Kuruc Info szerkesztőségét, de ettől még vezeti a Kuruc Info szerkesztőségét. Úgyhogy taktikailag letagadja ezt. Úgy gondolja, hogy akkor, amikor őt éppen erről mindenféle lipsik kérdezik, akkor nem a becsülete a hűség, hanem akkor ő neki az igenis egy, meg van engedve, hogy ő itt taktikailag megtévessze az ellenséget. Na jó, de ez olyan, mint a Mossad ügynök a Hamas elagútjában, nyilván nem héberül fog megszólalni, ha kérdezik, hogy mennyi az idő, hanem arabul. Tehát, hogy igen, ő is még most még neki ez ahhoz, hogy sikerre vigyék a mozgalmat, most ez egy ilyen időszak, mint a föld alatti kommunistáké. Uh-huh. Szóval a probléma inkább az, hogy egyébként, ha meghallgatjuk ezt a bejátszót, vagy így felidézzük, meg egyáltalán ezt, hogy mi erről beszélünk, hogy a május 1-e az arról szólt, hogy az egyik pártnak a rendezvényen hárman karlendítettek, a másik az meg füvet kaszált, és hogy az egész magyar politikai élet, az egész magyar ilyen közélet kibontakozik előttünk, hogy mennyire semmiről nem szól, az egész egy nagy darab nihil, ilyen folyamatosan csak szimbólumok, tehát semmi értelmes dolog, érted? Ezek mégiscsak politikusok, kimennek oda, és semmi értelmesről nem szólnak a bejátszóink, csak arról, hogy értelmetlen dolgok. Karácsony és Kunhalmi pedig sört és virslit osztott. Ja, az meg a klasszik szoci tempó. Jaj, de és egyébként meg triggerelnek. Tehát a Novák Elődék triggerelik a Lipsiket, tudod, hogy így beleszúr így az oldalába, ahol fáj neki, hogy az rögtön ajvékoljon. A Szentkirályi Alexandra az kimegy, lekaszálja a mélegelőt, hogy megint vinnyogjanak a zöldek, hogy jaj, most elpusztultak a méhecskék. Értitek? Így ez történik. Senkinek ebből semmi haszna nincsen. Ez az egész fűkaszálás egyébként, amikor így kicsiben csinálnak valamit, de ugyanez a véleményem az alapkőletételről is, tudod, hogy eljátsszuk, hogy mi kezdtük el az építkezést, azzal, hogy 30 grammot balról jobbra odébb teszünk 30 centivel. Ez nekem olyan, mint a papírgyűjtés az iskolában, hogy van egy ilyen pedagógiai haszna, hogy hát érezzétek, hogy egyébként ez jó volna csinálni, de valójában azzal a 4 kilóval, amit össze tudtál szedni, nagyon sok minden nem változtattál meg. Azt mondja Dobrev Klára, hogy pedig rengeteg pénz érkezett 20 éven át Magyarországra, ezt a pénzt Orbán rokonsága ellopta. Na, itt ezen a ponton nem vitatkozom a Dobrev Klárával, viszont hogy mit loptak el valójában. Ugye minden, ami elkészült, és tényleg oda lett építve EU-s pénzből, annak az értékének mondjuk a 30%-ával több, az szétfolyt. Az a te jóléted, az a rezsid, a benzinárad, a kajainflációd, az áfád, ott fizeted be, amit szétlopnak. És mi azt tudod, ilyenkor azt érzed ilyen second hand Rózsa Sándor módjára, hogy jól tették, vissza kell lopni az EU-ból, de hogy nem onnan tűnik el ez a pénz, hanem innen. Mert ami onnan hiányzik, azt mindenki befizeti jövedéki adó, meg áremelés formájában, szépen ilyen 4 forintonként. Beszélgessünk a lényegről. A Mediánnak megjelent az új felmérése, amit azóta már módosítottak is. Ez azért nagyon-nagyon hasonlít a többi felméréshez. Nem biztos, hogy természetesen egyáltalán nem biztos, hogy ezek a realitást tükrözik, de minden esetre valamit jeleznek. Ez alapján a Fidesznek a választani tudó biztos szavazók körében 45%-os a támogatottsága, a Tisza párté 25%. A DK, az MSZP és a Párbeszéd együtt 9. Erre mondta ugye azt, hogy másfél millió ember a Kunhalmi Ágnes a Partizánban, amire visszanézett a Gulyás, és azt mondta, hogy Ágnes. Tehát 9%-on áll a DK, az MSZP és a Párbeszéd, és 6%-on a Kutyapárt, és minden más párt már a küszöb alatt van. És ebben a meglepő a Mi Hazánk, ami szintén itt elvezem mérés szerint 4%. Bezuhant a küszöb alá a Mi Hazánk, és az a nagyon súlyos ebben a jelen helyzetben, hogy ugye egy pár hónappal ezelőtt a DK még egyedül önmagában volt 14%-on, most pedig az MSZP-vel és a Párbeszéddel együtt van 9%-on. Miközben a Mi Hazánk is elveszített hát legalább 5%-ot mérések alapján. Valaha el tudta-e volna képzelni bármelyikötök, vagy akár csak egy hónappal ezelőtt el tudta-e volna képzelni bármelyikötök, hogy létezni fog egy olyan erő a magyar politikai térben, amelyik egyszerre szível szavazatokat a Mi Hazánktól és a DK-tól. Kemény. Ez elképzelhetetlen igen, volt. Igen. És a Fidesztől hadd tegyem hozzá. Tehát, hogy az, ugye két számomra tenyérbe mászó, de teljesen érthető szófordulata van a Fidesznek és mindenkinek, aki az ő kommunikációjukat szeretné felerősíteni. Az egyik az, hogy azt szajkozzák, hogy Magyar Péter baloldali, a másik pedig az, hogy az ellenzéket aprózza fel a Tisza párt, vagy bármilyen mozgalom, nem pedig a Fidesz. Most ehhez képest egyrészt én nyilván ebben nem hiszek, másrészt egyébként június 9-én fog kijönni az a közvéleménykutatás, amit elhiszek, ugye szépen este az eredmények. A másnap sajnos, mert 11 órakor zárnak az olaszországi szavazófülkék, és addig nem hozhatjuk. Jó, nyilván, az utolsó 1%-ra majd kell várni egy napot, meg még nyilván lesznek ilyen óvások, de azt módosította a Medián ezen a két adatsort, amit itt a Robi az előbb felsorolt, hogy először úgy jött ki, hogy Fidesz 46%, Tisza 24%. Az összes többi az nem változott, a változtatás az volt, hogy bocs, a Fidesz csökkent egyel, és a Tisza nőtt egyel. Na vajon, hogy pont ezt a kettőt kellett módosítani, hogyha nincsen ott is egy összefüggés? Momentumot is módosították, először 5-öt mértek nekik, aztán már csak 4-et. Valóban. Jó, és valóban. Mennyire kemény a Jobbik 1%? Nincs az, ilyen párt, hogy Jobbik. Tehát, de jó, csak nincs tudod, ilyen párt, hogy LMP. Csak 2022-ben a Jobbiknak volt 20%-a. Hát ami előtt összefogott Gyurcsánnyal a többi ellenzéki párt ellen. Tehát, hogy itt nem egyszerűen az történt, hogy összefogott Gyurcsánnyal a Fidesz ellen, hanem a Gyurcsánnyal szövetkezett a Jakab Péter, akit azóta már kiszorítottak a Jobbikból, de hát mint hogyha a semmiből a semmibe szorították volna ki. Na most a Magyar Péter jelenség, azt ugye mindenki látja, nem kell senkinek bemutatni, tehát a legkisebb faluban is ismerik a nevét, meg mindenhol az összes sajtótermék folyamatosan róla beszél. Tehát most már talán nem annyira, mint egy hónapja, de egy hónapja bármilyen újságot megnyitottál, 10-ből 9 cikk róla szólt, és a 10. az meg nem volt olvasott. Tehát azt meg látták a szerkesztőségek, hogy az meg nem érdekel senkit. Tehát gyakorlatilag csak róla van szó. És most volt veled, Robi, ez a hard talkja, amit ugye meghallgattunk, vagy legalábbis én igen. Amiben az számomra az jött le, mert én alapvetően, tehát én sokáig szkeptikus voltam, meg gyanakvó, és egyébként is úgy figyeltem őt még tegnap előtt is, mint az ifjú Orbán Viktort, hogy jó, nagyon tetszik, meg ügyes, meg energikus, dinamikus, de azért alapvetően tartok tőle. De ezután azt éreztem, hogy minthogyha tökéletesen levakart volna magáról mindent. Jó, nyilván, tehát ha most hosszasan elemeznénk, ki lehet egy csomó mindent szedni ebből a 3 órás beszélgetésből, amivel azt lehetne mondani, hogy nem értek egyet, de hogy alapvetően nagyon koherens. Én azzal nem értek egyet, hogy beszélgetés volt. Akkor, tehát, hogy olyan szinten önjáró volt a csávó, de az mondom, hogy mindenhez érdeklődéssel, hozzáértéssel és beszédkészséggel viszonyult. Igen, és mindenről volt valami releváns véleménye, és régi adatokat, sztorikat, történéseket fel tudott idézni, és össze tudott kapcsolni, és tényleg számomra fantasztikus élmény volt, amellett, hogy nem akarom azt mondani, és nem szeretném most bárki azt hinni, hogy akkor én most az ő fanklubjába beálltam, mert nyilvánvalóan, hogy ha majd egyszer ő, most úgy néz ki, hogy az ország népétől lehetőséget fog kapni előbb vagy utóbb, vagy bizalmat, ha majd egyszer ő azzal visszaél, akkor az elsők között fogjuk levenni róla a keresztvizet. Tehát nyilvánvalóan ugyanolyan kritikusak leszünk vele, mint akárkivel. Meg nem is arról van szó, hogy most Orbán Viktor helyett Magyar Péter vezesse teljhatalommal Magyarországot, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy valaki törje meg a nemzeti radikális uralmat Magyarországon, hogy kinyíljon a politikai küzdőtér, és egy nap majd lehessen szavazni akármelyik politikai alternatívára. Baloldali szavazhasson egy tényleges baloldali pártra, egy hiteles baloldali pártra, nem olyanra, mint a DK, meg az MSZP, meg a Párbeszéd, egy jobboldali szavazhasson egy hiteles jobboldali pártra, ne olyanra, mint a Fidesz, vagy mondjuk a Mi Hazánk, hogy így fogalmaznak. Egyébként az ebben való szerepét is meglepően tisztán és szerényen értelmezte, vagy látta. Tehát, hogy itt nem róla van szó. Ez most egy olyan pillanat, amiben éppen őnek is sikerült, vagy muszáj volt beleállnia. Ebben a pillanatban éppen neki kellett ott lennie, de hogy ő nem gondolja, hogy mindig ő lesz ez az ember. És hogy majd egy nap a liberálisok is szavazhassanak egy hiteles és tényleges liberális pártra, ne olyanra, mint a Momentum. A zöldek szavazhassanak egy tényleges és hiteles zöld pártra, ne olyanra, mint az LMP vagy a Párbeszéd. Szóval, hogy lecserélődjön a politikai osztály, lecserélődjön ez a rühes, kiszolgált, minden bizalmat megcsalt politikai osztály. Na most amely... ezzel kapcsolatban vagyok én azért szkeptikus, mert ha megnézzük a számokat, még mindig Orbánnak van 45%-a, miközben nem szabadna, hogy legyen 10%-a sem, mert pontosan ugyanabban a bugyorban van szerintem, mint Gyurcsány, és mégis az ország, vagy a választók 45%-a az őt választaná. De elkezdődött, de szemmel látható, hogy elkezdődött egy erjedés, elkezdődött egy lemorzsolódás, elkezdődött egy elvándorlás a Fidesz táborából. A Fidesz ennek az évnek a kezdete óta elveszített 1 millió szavazót, és ami a legfontosabb, vagy a legbíztatóbb jel, hogy a legkisebb falvakban a legalacsonyabban kvalifikált magyarok, akik mindeddig egyetlen egy politikusnak a nevét nem ismerték Orbánon kívül, és nem tudták, hogy létezik más párt, mint a Fidesz, és így szavaztak le mindig a Fideszre. Ők értesültek a kegyelmi ügyről, értesültek Magyar Péterről, tehát képbe kerültek olyan módon a politikával, ahogyan az elmúlt 14 évben nem. De ez, ennek egyébként ebben a nagy szerepe van az MTVA-nak, amelyik ugye miután felismerték miután a kormány felismerte a Magyar Péterben rejlő számára veszélyt, azonnal elkezdték őt nehéz tüzérséggel lőni, és akkor ez azt jelenti, hogy az összes létező, a kormány kezében lévő média felületen őt ekészték, tehát bekerült elkerült Mari nénihez is a világ végére Magyar Péter, és amikor azt látja, hogy már megint róla van szó, akkor az már jelent valamit. Számomra szórakoztató volt, amikor azt mondta, hogy egy Fidesz-DK nagy koalícióval szemben szeretne ellenzék lenni. Azt hiszem, elhangzott egy ilyen, és ugyanolyan jót rögtem rajta, mint amikor az egyik politológus azt mondta az ATV-ben, hogy ő majd akkor nyilatkozik az önkormány a budapesti főpolgármester választásról, hogyha megvolt a Fidesznek a belső előválasztása, ugye utalva a Vitézire és a Szentkirályira egyszerre. Ugye ez valahol szellemes volt, és hát valóban ugye Dobrev Klárára visszautalva itt a majálisok közepette, azt mondta, hogy együtt vagyunk, és együtt fogjuk leváltani Orbán rendszerét, de hát Orbán Gyurcsány rendszere van. Együtt. Nekem ez az érzésem. Együtt, és úgy hívják, hogy együtt, a DK-t, az MSZP-t, meg a Párbeszédet, hogy együtt, és úgy hirdetik, hogy szavazza közös listára. A közös listára, tudod, a DK az egyetlen, amelyiknek tényleges szavazói vannak, és a küszöb fölött lenne egy maga, az MSZP, amelyik már régen a küszöb alatt van, és a Párbeszéd, amelyik a története során soha nem volt a küszöb igen, fölött. Igen, volt, igen. Tehát gyakorlatilag se tagságuk, se szavazóik nincsenek ezeknek a pártoknak. De főpolgármesterük. Nevük az főpolgármesterük. Van. A DK úgy veszi őket maga mellé, mint ahogy a Fidesz a KDNP-t, hogy mi többen vagyunk, ez egy koalíció. Eleve már a demokratikus koalíció, egy párt, amelyik szétbombázta az MSZP-t, az magát koalíciónak nevezi. Ki szakadt belőle, úgy elnevezi koalíciónak. Igen, én vagyok a szövetség, miközben semmiféle szövetség nem volt, hanem szétrúgta azt, amiben született. Orwelli politikai marketing hazugság. És hát szerintem egyébként az a Magyar Péternek egyáltalán nem kell várnia erre, ő már is ez. Ő már is a Fidesz-DK nagy koalíció ellenzéke. Már is. Mm-hmm. Igen, de nem csak az, mert a mi hazánk, meg tényleg mindenki. Tehát ha azt megnézed, hogy milyen a pártok hogyan nyilvánulnak meg vele kapcsolatban, abból látszik, hogy mennyire félnek tőle, tehát a saját szavazataikat mennyire féltik, és azt látom, hogy mindenki retteg. Mi is a Fidesz-DK nagy koalíció ellenzéke vagyunk. Nekem az megérzésem az elmúlt, nem tudom, pár évből, ahogy így méregettük, hogy egyformán nem vonzó. Ez egy 20 éves sztori. Amióta Gyurcsány előlépett, és miniszterelnökként ugye megpucsolt a Medgyessy Pétert, és miniszterelnökké lépett elő, gyakorlatilag azóta nyilvánosságban mantrázzuk, hogy Gyurcsány és Orbán ugyanannak a problémának a két oldala, és ugye a fejet nem lehet leváltani az írással, az írás nem lehet leváltani a fejjel, ha egy pénz elértéktelenedik, akkor azt úgy kell kidobni, ahogy van. Besöpörni a csatornába. Az az érdekes, hogy hiába mondod ezt 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben, amíg elérkezik az a történelmi pillanat, amihez úgy tűnik, hogy az is kellett, hogy az emberek teljességgel elveszítsék a hitüket abban, hogy bármiféle változás itt elérhető, mert tényleg kellett. 18-ban még volt remény, 22-ben még utoljára mindenki nekidurálta magát, hogy talán valami, és tudod, egyszerűen már tényleg abba az állapotba jutott mindenki, én magam biztosan, hogy abszolút semmiféle politikai cselekvésnek többi értelme nincs, bejövök ide, elmondom, amit kell, mert jobbat úgyse tudok, de semmi értelme semminek, és ebben a pillanatban ez olyan, mint hogy azt mondják, hogy mindig hajnal előtt van a legsötétebb, vagy valami ilyesmi, hogy tényleg ebben a pillanatban született meg az, hogy végre újra van remény, aztán, hogy ez mennyire lesz tartós, hogy ez mennyire egy ilyen hiú ábránd, vagy egy ilyen csalfa illúzió, azt nem tudjuk most még ebben a pillanatban megítélni, de egyelőre úgy tűnik, hogy amiket ő magáról, meg az elképzeléseiről kommunikál, azok koherensek és korrektek. A Toroszkai többet beszélt Magyar Péterről, mint a Mi Hazánkról. Következőket hallott tőle. A Magyar Péter jelenség a Fidesz bomlásáról, rothadásáról szól, hiszen magyar, az egyetemista évei óta kitartottja volt a Fidesznek, mondta Toroszkai, aki szerint egyébként ez a politikai turbulencia nagyon jó és szükségszerű is ahhoz, hogy 2026 után legyen esélyük egy jobb kormányzásra. Azért végül elismerte, hogy ez akkor jó, ha a Fidesznek rossz, de akkor nem, ha a Mi Hazánknak okoz károkat, hiszen okozhat. Hát a pártérdek az bizony azért fontos, azt azért nem szabad félretenni. Jó, jó, jó, persze, de úgy legyen jó, hogy a Fidesznek okozzon károkat, a Mi Hazánknak ne okozzon károkat, hiszen a Mi Hazánk továbbra is szeretne megélni a politikából, a politikusai, képviselői továbbra is szeretnének utalásokat kapni, ha nem Orbán Viktortól, akkor hát Magyar Pétertől, de hát valakitől legalább. Azt is hozzátette, hogy magyar egy mesterkélten összerakott ember, aki papírból olvassa a szövegeit, ezt mondjuk pont nem láttam a Hártól közben, és egyelőre neki is nem világos, mit képvisel, de ez a 2026-os országgyűlési választásokig ki fog derülni. Azt meg te is jelezted szerintem, hogy nem világos, hogy mit képvisel, és ez valóban még úton van. Na hát ezt lehet problémaként látni, de lehet lehetőségként is. Ha még nem egyértelmű, hogy mit képvisel, még van 2 év, hogy olyan normákat, olyan szempontokat, olyan referenciákat lehessen kölcsönözni neki, amelyekre hát a magyar politika, a közélet, meg hát a társadalom hát nem kevéssé rászorul.